mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolix 65 Plus sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolix. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 czerwca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwoni za chwilę ruszą do boju o pierwsze punkty Mistrzostw Europy. Polska kontra Słowacja na stadionie w Petersburgu. Prezydent Joe Biden wyraził pełne wsparcie dla obrony wschodniej flanki NATO w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą. Małe Pompeje odkryto w Weronie. Dla takich chwil się żyje, mówią zgodnie kibice. Polacy ruszyli do boju o pierwsze punkty Mistrzostw Europy na stadionie w Sankt Petersburgu. Od dosłownie minuty trwa mecz Polska-Słowacja. W bramce Wojciech Szczęsny, blok obronny przed nim tworzą Bereszyński, Glik i Bednarek. Na wahadłach Jóźwiak i Rybus, pomocy Linety i Krychowiak. A za rozgrywanie odpowiedzialni są Klich i Zieliński. Z przodu oczywiście Robert Lewandowski. Jak na razie trwa pierwsza minuta meczu 0-0. W serwisie na chwilę łapiemy oddech i zmieniamy temat. Nie ma obowiązku pokazywania certyfikatów szczepiennych, by udowodnić, że jest się osobą zaszczepioną. Ale jak podkreśla rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, biorąc pod uwagę fakt, że do limitów osób nie są wliczane te zaszczepione, a w niektórych przypadkach warto to zrobić. Możliwość zweryfikowania naszego szczepienia mają oczywiście hotelarze, mają restauratorzy, mają organizatorzy różnego rodzaju eventów. Jest taka możliwość. Obowiązku pokazywania tego certyfikatu nie ma nikt w kraju. Ale jeżeli chcemy skorzystać z pewnych atrakcji, jeżeli chcemy skorzystać z bazy hotelowej, to taki certyfikat będziemy musieli zapewne pokazać. Od 1 lipca w Unii wszędzie już będą obowiązywały certyfikaty covidowe. Dokumenty mają ułatwić podróżowanie bez konieczności wykonywania testów i poddawania się kwarantannie. W Światowym Dniu Krwiodawcy Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o możliwości odliczania darowizn na cele krwiodawstwa. Każdy, kto oddaje krew, osocze lub inne składniki krwi, może skorzystać z ulgi podatkowej, mówi rzecznik Śląskiej Skarbówki Michał Kasprzak. Wysokość darowizny powinna być udokumentowana zaświadczeniem. Zaświadczenie takie może wydać na przykład Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I tak na przykład podatnik, który oddał 1,5 litra krwi oraz 2 litry osocza, może odliczyć sobie prawie 500 zł. Przywódcy Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiali o wzmocnieniu NATO i zbliżającym się szczycie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Tak brzmi oficjalny komunikat Białego Domu po spotkaniu prezydentów Andrzeja Dudy i Joe Bidena w Brukseli. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Prezydent Biden rozmawiał dziś w kuluarach szczytu NATO z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Prezydent ponownie poparł plan wzmocnienia zdolności obronnych i potencjału odstraszania NATO i wyraził jednoznaczne przywiązanie do obrony sojuszników ze wschodniej flanki NATO, w tym Polski, głosi komunikat Białego Domu, w którym napisano również, że prezydent Biden poinformował prezydenta Dudę o planach związanych ze zbliżającym się szczytem z prezydentem Putinem. Przedstawiciel Białego Domu przekazał również dziennikarzom, że przy okazji szczytu NATO doszło do osobnej rozmowy przywódców USA, Polski i Rumunii, podczas której prezydent Biden podziękował prezydentom Dudzie i Klausowi Johannisowi za możliwość udziału w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki, który odbył się w maju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Weronie na północy Włoch archeolodzy odkryli małe Pompeje. Resztki murów znaleziono podczas prac wykopaliskowych pod powierzchnią dawnego kina zamkniętego od lat. Przeznaczenie budynku pochodzącego z II wieku naszej ery nie jest jeszcze znane. Fragmenty częściowo zawalonych murów w wyniku katastrofalnego zdarzenia przywołują Pompeje zniszczone w wyniku wybuchu Wezuwiusza. Z płomieni w Weronie ocalały jedynie kolorowe freski. A w meczu Polska-Słowacja nadal 0-0, proszę Państwa, trwa czwarta minuta meczu w Sankt Petersburgu. A za chwilę na antenie Trójki ciąg dalszy piłkarskich emocji i nasze studio. Zapraszają Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i oby nasi piłkarze zagrali tak pięknie, jak prezentuje się pogoda za oknem. Ciepło, słonecznie, żadnej kropli deszczu i od 19 stopni na wschodzie do 26 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerosteminie. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2021. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy firmy działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma w dniu 18 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 18. Euro 2020 w Trójce. Mecz Polska-Słowacja. 7 minut po godzinie 18, to znaczy od 7 minut nasi piłkarze w Sankt Petersburgu grają ze Słowakami w swoim pierwszym meczu w Mistrzostwach Europy. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski oraz nasz ekspert Krzysztof Bredę. Mieliśmy jedną groźną sytuację Słowaków, Krzysztof. Zdążyłeś już znaleźć, że po takiej samej sytuacji prawie bliźniaczej padła kiedyś bramka, którą Słowacy zdobyli. Tak, rzut wolny Słowaków w trzeciej minucie, rozgrywany na długi słupek, tam screen zgrywa piłkę do środka i my akurat dobrze się zachowaliśmy, nasi obrońcy, i nie wytworzyli sobie sytuacji, ale taka identyczna sytuacja była też z tej strony, z której tutaj dzisiaj rozgrywali tą piłkę, też zagrana piłka, tylko prawonożny zawodnik dogrywał do Skriniara, Skriniar do Streleca, który zdobył właśnie bramkę na 2-1 w meczu z Maltą. Staramy się przebijać przez szyki obronne Słowaków. Mieliśmy swoją okazję do tego. Piotr Zieliński, jak to on zrobił kółeczko, pognął w stronę bramki Słowaków, podał piłkę do Roberta Lewandowskiego, ale strzał naszego super snajpera został zablokowany przez Słowaków. Widać, że te szyki obronne Słowaków są bardzo solidnie zastawione, prawda? Tak, widać, że Słowacy bardzo dobrze skracają pole gry, są blisko siebie, bardzo dobrze zarządzają przestrzenią, przesuwają się w sektor, gdzie jest piłka, tworzą jeden taki monolit, który sprawnie działa po całej szerokości boiska, przesuwając się za tą piłką, i na pewno tutaj będzie trzeba grać szybko, czasami nawet na jeden kontakt, żeby zgubić Słowaków i doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie można przyspieszyć tą akcję do wcinających się czy wahadłowych, czy do wychodzących dziesiątek, albo Roberta na prostopadłe podanie. Na pewno będzie, znowu tutaj widzimy sytuację z naszej prawej strony, a lewej Słowaków. To, co wcześniej mówiliśmy, że tu powinniśmy dużo szukać tych akcji, bo mają większy problem na swojej lewej stronie Słowacy. I tak teraz widzimy, jest rzut wolny, który trzeba też próbować właśnie wykorzystać, bo wiemy, że stały fragment gry, jeżeli jest dobrze przećwiczony i dobrze wykonany, to jest bardzo dobra sytuacja do zdobycia bramki. Tak, widzieliśmy w tych meczach kontrolnych, że głównie Piotr Zieliński i Jakub Moder podchodzili do bicia. Modera nie ma, także Piotrek Zieliński już przy piłce. I tutaj zwróćmy uwagę, teraz jest bardzo dobra sytuacja. Podszedł Piotrek Zieliński i Maciek Rybus, prawa, lewa noga, i to jest zawsze niewiadoma. Nie wiadomo dla przeciwnika, czy będzie piłka bita odchodząca, czy dochodząca. Tu widzimy akurat jest zagranie piłki dochodzącej, gdzie macie Krybus na wbiegających naszych zawodników. Gra piłkę w tak zwane centrum, gdzie właśnie bramkarz ma utrudnione zadanie, bo jest ciasno i ciężko mu wyjść. I tutaj widzieliśmy, że też nie było łatwo właśnie Dubravce, żeby wyjść do tej piłki dobrze. Takie było zagęszczenie, prawda? Tak, od kilku minut widać, że myśmy przejęli tutaj prowadzenie gry. Słowacy nam to oddali, my naciskamy. Na pewno tak. No, myślę, że to mogliśmy się spodziewać tego, że ten mecz tak będzie wyglądał. Słowacy tutaj bardzo lubią grać z kontry. Dokładnie i tutaj trzeba właśnie zachować bardzo dużą dyscyplinę taktyczną, żeby nie nadziać się właśnie na stratę piłki, żeby szczególnie w środkowym sektorze nie było tych strat. A tak trzeba grać jak teraz i przyspieszać właśnie i szukać właśnie idealna sytuacja. Kamil Juźwiak, dośrodkowanie i było blisko, ktoś tam leciał z naszych, żeby między innymi Krychowie. Tak. I zwróćmy uwagę, Maciej znowu Rybus, malutki, ale skoczny. I zwróćcie uwagę na to, że lewa strona przeciwnika i tędy powinniśmy cały czas nękać właśnie przeciwnika i takie akcje powinny się powtarzać. To była w ogóle bardzo fajna akcja, naprawdę. Tutaj piłka starannie była podawana, nie było żadnych niedociągnięć, świetna wrzutka, naprawdę niewiele brakowało. Bardzo właśnie dobra akcja i tego trzeba właśnie szukać, trzeba cały czas iść w tą stronę, oczywiście nie tylko tą lewą stroną. Trzeba też zmieniać te kierunki gry, ale to jest recepta na to, żeby właśnie doprowadzać do takich sytuacji i tego trzeba szukać jak najwięcej. Andrzej Duda był na pewno u fryzjera, blond, włoski, zafarbowane. Chamsik był na pewno u niejednego fryzjera, na pewno tam cały sztab fryzjerów był w zgrupowaniu reprezentacji Słowacji, więc bardzo ciekawie się to wszystko zapowiada. Dobrze ustawiona jak na razie reprezentacja Polski. Tak jak powiedziałeś, widać ta trójka z tyłu zarysowana i gra wahadłowymi. Tak to będzie przebiegało, prawda, Krzysztof? Tak, tak jak mówiliśmy przed rozpoczęciem meczu, tak właśnie Polska się ustawiła i to, co prezentowali w tych meczach towarzyskich, czy w meczach eliminacji Mistrzostw Świata, to tak właśnie Polska stara się grać. I tutaj, tak jak teraz, ta akcja, myślę, że ona nie będzie łatwa do zrobienia, tak długie podanie, tak. Od Benarka do Juźwiaka. Dokładnie, myślę, że jednak będzie trzeba grać przez to centrum, żeby zawodników jeszcze przytrzymać w centrum i z tego centrum wtedy dopiero uruchomić tego wahadłowego, który będzie się wcinał, bo tam będzie dużo więcej miejsca. Solidnie to na razie wygląda z naszej strony. To 12 minuta spotkania. Trzeba być bardzo uważnym, tak jak Krzysztof powiedziałeś, i trzeba starać się jakoś przejść przez tą obronę, która jest tak naprawdę już stosowana od wysokiego pressingu przez Słowaków, ale atak pozycyjny widać oprasowany, staramy się jakoś dotrzeć. To nie była nigdy nasza mocna strona. Ale tak jak powiedziałeś, Krzysztof, tego się należało spodziewać. No tak, należy się tego spodziewać. Widać, że Polska jest przygotowana do tego, bardzo dobre pozycje przyjmują piłkarze, są bardzo dobrze rozmieszczeni po całym boisku, szukają właśnie tych wolnych przestrzeni. Zwróćmy uwagę, jak blisko są ustawione linie w układzie 1-4-4-2 z wymiennością Hamsik-Duda, pracujących pomiędzy środkowymi obrońcami. I tu widzimy, na takie akcje trzeba uważać. Mm-hmm. To jest właśnie to, na co czekać. Rusza kontra Słowaków. I szybkie przejście musi być naszej drużyny, żeby odbudować jak największą ilość zawodników za piłkę, żeby nie zostać skontrowanym, tak jak teraz Polska bardzo dobrze to zrobiła. I zwróćmy uwagę, że już jest zmuszona Słowacja do przejścia do ataku pozycyjnego. I teraz z kolei trzeba bardzo dobrze się zorganizować w tym bloku obronnym. Co się udało? Tak jest, i starać się przesuwać, tak jak teraz, z niskiej do średniej, a później do wysokiej obrony. Tak jak tutaj bardzo dobrze robi Robert Lewandowski, zachęca ten zespół do tego wyjścia właśnie, do skrócenia pola gry, ale tu musimy wiedzieć, że cały zespół musi to robić, żeby nie powstały dziury, bo tutaj widzimy, Marek Hamsik już czatuje na tą piłkę właśnie, tak jak teraz przejmuje. To jest właśnie ta inteligencja, to jest właśnie to doświadczenie tego zawodnika. Zwróćcie uwagę, ta piłka, on wiedział, gdzie ona spadnie, tak, i przewidywał to, co może się wydarzyć, i tu musimy uważać na to, bo to są bardzo trudne sytuacje. Widzimy. Był strzał Andrzeja Dudy, bardzo groźny, boczna siatka, przypuszczam, że tam Wojciech Szczęsny taki niesygnalizowany był z prawej nogi, rzeczywiście, jeszcze to był niezbyt strzał, nie wybroniłby Szczęsny jednak. Myślę, żeby to obronił, ale zwróćcie uwagę, panowie, że to jest to, co mówiliśmy, że Andrzej Duda właśnie jest takim zawodnikiem technicznym, gdzie potrafił właśnie niesygnalizowanie z tak zwanej krótkiej nogi, szybkiej nogi zaskoczyć uderzeniem i tutaj musimy na to uważać, a szczególnie patrzcie, panowie, na to, że ten właśnie Hamzik, to jest właśnie ta jego inteligencja, to doświadczenie i taki zawodnik, który musimy uważać, bo on może dać ten taki magic touch, który po prostu może nam zrobić dużo krzywdy. Tak, widać było teraz, że trochę chyba nie mamy pomysłu przez chwilę na to, jak się przedrzeć. Takie wybór prostego rozwiązania, to znaczy przerzut wcześniej Bednarka do Jóźwiaka, a teraz w stronę Lewandowskiego, też długa piłka. To nie są dobre wzorce z przeszłości, które kiedyś stosowała jeszcze reprezentacja Polski. Ojej. Teraz jest dobra sytuacja dla Polaków. I znaczy, też faul. Musi Polska skrócić jeszcze pole gry i musi tutaj bardziej Kamil Glik lepiej zarządzać tą linią obrony. Ona musi troszkę wyżej podejść, żeby nie było tych dziur, bo tak jak mówię, Hamzik jest na tyle mocnym i mądrym zawodnikiem, który ustawi się właśnie między w tych wolnych przestrzeniach i tutaj zwróćcie uwagę, że czy Szatka, czy Skriniar, oni będą szukać właśnie jego z pominięciem tych dwóch defensywnych pomocników, żeby przejść do tego szybkiego ataku. Musimy być blisko tych zawodników, przede wszystkim musimy cały czas patrzeć, gdzie jest Hamzik, żeby uniemożliwić mu być przede wszystkim przodem do naszej bramki, bo kiedy będzie przodem do naszej bramki, to jest w stanie, tak jak wcześniej, na jeden kontakt przyspieszyć tą grę i podaniem uruchomić tych ofensywnych zawodników. Krzysztof, teraz jest szansa na dobrą sytuację. Maciej Rybus, lewonożny, ustawił się, będzie dośrodkowywał z lewej strony boiska, to jest gdzieś 30 metr. Już oczywiście Kamil Glik, on głową gra fenomenalnie, do tego Robert Lewandowski, jest też Grzegorz Krychowiak, jest gotowy Jóźwiak, żeby zbierać te piłki, które gdzieś zostaną odbite, dośrodkowanie, no ale źle została ta akcja przeprowadzona. I zwróćcie uwagę, że już pokazuje to, jak Polacy chcą rozwiązywać tę akcję. Teraz była piłka dochodząca Rybusa, teraz jest odchodząca, czyli widać, że jest to jakiś plan, nie jest to schematycznie, że tylko będziemy uderzać piłki dochodzące, tylko raz tak, raz tak. Niestety ta akcja też pokazała, że Słowacy wykonują te stałe fragmenty, rzuty wolne troszeczkę lepiej, mają je lepiej opanowane, tak mi się przynajmniej wydaje. Robimy krótką przerwę na muzykę i wracamy za moment do Państwa. Oczywiście, jeżeli wydarzy się coś ciekawego, natychmiast będziemy przerywać piosenkę. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać. No niestety nie mamy dobrych wiadomości. Przegrywamy ze Słowacją od 18 minuty. Krzysztof, twój komentarz do tego gola? Jeszcze może powiemy, że Robert Mack niesamowicie przedarł się w pole karne, założył tak zwaną dziurę, czyli siatkę Bereszyńskiemu, no i tak naprawdę znalazł się sam na sam z Wojciechem Szczęsnym, z około tak 11 metrów strzelił w krótki róg. Po rękach Szczęsnego. Wojciech Szczęsny interweniował, ale nieskutecznie. Krzysztof. No widzimy bardzo pasywną obronę dwóch zawodników. Jóźwiak, Bereszyński w ogóle nie ma ataku na zawodnika, pozwolili ułożyć piłkę Makowi. Mak, doświadczony zawodnik, to co wcześniej mówiliście, że to doświadczenie i to jest właśnie to, był cały czas przodem, tutaj nie można było pozwolić na to, żeby on właśnie uzyskał kontrolę nad tą piłką. Były dwa momenty, w których już powinni go zaatakować, przede wszystkim Jóźwiak, agresywny pressing powinien być na zawodnika, który nie był jeszcze przodem do naszej bramki i później podwojenie powinno pójść zdecydowane od Bereszyńskiego. Tak się nie stało, a on w bezczelny sposób założył siatkę Bereszyńskiemu, przedarł się i to jest ta akcja, którą każdy trener chciałby, żeby jego skrzydłowi właśnie wykonywali, czyli jeden na dwóch. I zwróćcie uwagę, jak ważne jest wygrywanie pojedynku, nie jeden na jeden, ale jeden na dwóch. I to jest ta różnica, którą właśnie zrobił teraz Mak, doświadczony, i tego musimy oczekiwać też od Jóźwiaka i od Rybusa wahadłowych. To oni muszą też takie akcje przeprowadzać i tak muszą starać się dostać właśnie w pole karne. Tutaj na pewno błąd naszych dwóch zawodników. A ale błąd Wojciecha Szczęsnego? No myślę, że tak. Zawsze. Nie, chyba nie było do końca. Jednak piłka trafiła w słupek, jeszcze odbiła się od jego pleców, tak, prawda? Tak, tylko że myślę, że jeżeli patrzymy na to, bramkarz ustawiony stał w tym jest rogu, dokładnie i jest przy krótkim uderzenie, było też na takiej wysokości, gdzie mógł zareagować. Ale tutaj najważniejszy błąd popełniła dwójka, Jóźwiak Bereszyński. Nie mogą na to sobie pozwolić, nie mogą dać przede wszystkim być przodem skrzydłowym do naszej bramki. To co powiedziałem, Hamsik, teraz widzimy Mak, Duda, kiedy są przodem do naszej bramki, zobaczcie, że i nie ma dojścia naszych zawodników do pressingu, do dojścia do zawodników. Dajemy im czas, są w stanie zrobić nam krzywdę. Pierwszy strzał już był i znak ostrzegawczy przez Dudę. Tak, to teraz była bardzo podobna akcja. Tak. Dokładnie, a teraz też jeden na dwóch grał, znalazł trochę miejsca, uderzył w boczną siatkę, a teraz już niestety nie udało się zapobiec. Musimy lepiej funkcjonować jako indywidualnie, jako obrońcy i przede wszystkim nie możemy dawać czasu na to, co powiedziałem, na ustawienie się przodem do naszej bramki. Proszę Państwa, to będzie bardzo ciekawy egzamin dla naszej kadry. Mówiliśmy o tym w pierwszej godzinie naszej trzygodzinnej audycji, że może być taki scenariusz, w którym Polacy będą musieli odrabiać straty. To był ten wariant mniej optymistyczny. No nawet i rzeczywiście. Słuchacz pytał o to Krzysztofa Bredę. Tak, i właśnie teraz w takiej sytuacji Polacy się znaleźli. Zobaczymy, jakie będą reakcje samych piłkarzy, bo zanim zareaguje sam trener, Paulo Souza, może w jakiś sposób w ustawieniu, ale te zmiany pewnie nastąpią dopiero drugi w połowie. W tym momencie, po tych 21 minutach, Krzysztof, dużo zależy teraz od piłkarzy samych sobie, którzy muszą wziąć ciężar pewnych wydarzeń na siebie, prawda? Na pewno, ale tu musimy też zachować spokój. Jest dopiero 20 minuta meczu. No, Słowacy lepiej, możemy powiedzieć, rozpoczęli ten mecz, bo są bardziej konkretni. Ale dla nich też jest idealny scenariusz. Ta kontra, o której mówiliśmy, w której czują się wyśmienicie, będzie dużo łatwiejsza do zrealizowania. Na pewno tak. Egzamin dla naszego zespołu i taki sprawdzian, jak będziemy funkcjonować w ataku pozycyjnym. Widzimy, teraz nam się to nie zawiązuje. Strata, i te Grzegorza straty Krychowia. Dokładnie. Będzie żółta kartka na pewno. I tutaj na pewno będzie jest, właśnie żółta kartka dla Krychowiaka. Będzie ten egzamin dla nas, jak właśnie radzić sobie w tych małych przestrzeniach. I tutaj będzie trzeba, to co powiedziałem, bardzo mocno grać tymi wahadłowymi i ci wahadłowi będą musieli wziąć na siebie ciężar właśnie tego gatunku wygrywania jeden na jeden, a nawet jeden na dwóch. Kiedy to nie będzie dobrze działało, będzie trzeba dokonywać korekt i wprowadzać innych zawodników, bo to widać, że to będzie droga. Tak jak widzieliście, pierwsza sytuacja, gdzie Jóźwiak dostał tą piłkę do dośrodkowania, od razu była możliwość wytworzenia tej sytuacji. Jeżeli nie będziemy tego robić, to będzie nam trudno się przedostać, bo widać, że w środku bardzo doświadczonych dwóch defensywnych pomocników mają, którzy zabezpieczają ten środek boiska. Z drugiej strony my też mamy doświadczonych piłkarzy, grających w najlepszych europejskich ligach, którzy wychodzili z takich wyników, więc nie popadajmy też tutaj w skrajny pesymizm. Nie możemy, nie możemy. Mamy piłkarzy, którzy są w stanie w każdej minucie odwrócić ten wynik. Ja w to bardzo wierzę, że za chwilę czy tutaj Zieliński, czy Lewandowski zrobią taką akcję. Wiemy, że mamy tych zawodników, tylko trzeba po prostu pokazać to tutaj na boisku i ja wierzę, że tak się stanie. Polacy grają atakiem pozycyjnym, szukają jakiegoś rozwiązania na to, żeby przedrzeć się pod bramkę Słowaków, natomiast te obrazki, kiedy Robert Lewandowski wraca tak głęboko, a pamiętamy, że przy okazji tych meczów towarzyskich to Robert Lewandowski potrafił nawet znaleźć się pod naszym polem karnym, no to nie są rozwiązania, które chcielibyśmy widzieć, bo to znaczy, że drużyna nie funkcjonuje tak, jak powinna. Na pewno tak, tutaj trzeba właśnie zrobić wszystko, żeby Robert znajdował się w centralnym punkcie tego boiska, czyli żeby miał blisko krótką drogę do pola karnego, tak jak teraz widzimy, kiedy to akcje starają się zawiązać zawodnicy, ale brakuje właśnie tego podania, tego ostatniego podania, które jest po prostu niedokładne albo za szybko wykonywane. Musimy więcej cierpliwości mieć, żeby grać po obwodzie i wytworzyć tą sytuację, co już mówiliśmy na początku, zrobiliśmy, gdzie Robert może po prostu powalczyć w polu karnym albo ruchem zdecydowanie na krótki słupek, czy ruchem na długi. jest też możliwość, że się po prostu zrobi ruch do bramki, a odejdzie w tył i dostanie tą piłkę wycofaną i skończy tą akcję. Niestety, jeżeli Robert nie będzie dostawał tych podań, będzie mu trudno, żeby coś z tego zrobić. Dlatego się irytuje i wychodzi po tą piłkę wyżej. Musimy pamiętać też o tym, że drużyna, która dostaje gola, musi się po tym golu otrząsnąć. Ten też nie wymagajmy, że natychmiast zdobędziemy wyrównanie. Znaczy jest też taka teoria, że po prostu jeżeli dobrze zareagujesz, to możesz szybko odbić tą bramkę, tylko musisz po prostu pójść, nie zrażać się, tylko pójść od razu po tej stracie, przenieść szybko piłkę pod pole karne i starać się zrobić tam albo faul, albo właśnie tą akcję zawiązać. No my nie poszliśmy i to jest troszkę niepokojące, że tak się stało. Ale tak jak mówiliśmy, nie bądźmy pesymistami, patrzmy na to w takim spokoju, że to wszystko jeszcze jest do odwrócenia. Ważnym elementem w środkowej części boiska jest w naszej drużynie Grzegorz Krychowiak. Ta żółta kartka, tak szybko zaliczona przy stylu gry Grzegorza Krychowiaka, nie chciałbym, żeby doprowadziła do sytuacji, w której znaleźliśmy się kiedyś, kiedy Radosław Sobolewski dostał czerwoną kartkę, graliśmy z Niemcami, byliśmy bardzo wówczas osłabieni. Myślę, że Grzesiek jest na tyle doświadczonym piłkarzem, że wie, że teraz musi... O, widzimy teraz kapitalna akcja. To jest ta akcja, o której mówiłem. Ach, Robert się pośliznął, ale jest dobra akcja. Zorganizowani i ofiarnie. Ale bardzo groźna sytuacja Polaków rzeczywiście. Tak, i to jest właśnie, zwróćcie uwagę, to jest to, co mówiliśmy. Ale powtarzamy to, że takie akcje są bardzo istotne. Zwróćcie uwagę, że ta akcja, o której mówiliśmy, znowu zrobiona i znowu jest już sytuacja w polu karnym, gdzie możemy coś zrobić. Znowu niebezpiecznie, znowu atakują Słowacy. Hamsik nie wygląda w ogóle na człowieka, który by pauzował w ostatnim czasie. No, na szczęście wybroniliśmy, ale znowu pewnie będzie strzał z daleka, bo Słowacy uwielbiają takie sytuacje. No jest wymiana ciosów, słuchajcie, że robi się interesujące spotkanie. I kapitalne przejście teraz Słowaków do ataku. Najpierw atak szybki, później jednak wyblokowani, przejście do ataku tak zwanego łączonego, czyli do pozycyjnego. To Lukas Haraslin mieszał. Tak, i zwróćcie uwagę, że znowu jest sytuacja, że po drugiej stronie jeden zawodnik mija naszych dwóch. Czyli są na to nastawieni i są właśnie... Tak szukają siatek, prawda? Tak, może to trochę brzydkie słowo, ale bezczelności właśnie w tym polu karnym. I zwróćcie uwagę, że w tych bocznych sektorach są strasznie bezczelni i wchodzą w pojedynek znowu jeden piłkarz słowacki na naszą dwójkę i odważnie wchodził w to. I to jest widać, że ich klucz... Uwaga, dośrodkowanie w pole karne. Z rzutu rożnego Słowaków wyskoczył wysoko Kamil Glik. Na szczęście był na stanowisku, no ale cały czas trwa atak Słowaków. Andrzej Duda na prawą stronę, będzie kolejne dośrodkowanie i no na szczęście nie ma żadnego ze Słowaków, który by przeciął tę piłkę. Ale hasają Słowacy dosyć swobodnie. Tak, i teraz Luka Haraslin, który w Ekstraklasie nieraz pokazał, jak potrafi zamieszać w polu karnym, jaką ma świetną kiwkę, i znowu Słowacy, tym razem z lewej strony, no ale jakoś się bronimy, bardzo złe wybicie Niuźwiaka i strzał. O rety, właśnie, było blisko. Kamil Niuźwiak sobie niespecjalnie radzi w defensywie, prawda? Świetny strzał Kucki. Dziwię się trochę, że tak doświadczona linia pomocy nasza źle reaguje, nie wspomaga tych bocznych sektorów, nie biorą zawodnicy na siebie tej piłki i nie potrafią nawet zrobić faulu, żeby oddalić tą grę albo żeby uspokoić trochę, bo widać, że Słowacja złapała taki wiatr w żagle, odważnie zagrała, bardzo dobrze przeszła do tego ataku pozycyjnego i mocno zepchnęli Polaków. Piotr Zieliński trochę teraz blokując tę piłkę wyglądał jakby całą noc ze swoim synkiem Maksymilianem spędząc płaczącym. Musiał go kołysać. Jakby był niewyspany. Natomiast no oczywiście nie pozwalamy sobie na takie żarty, ale liczymy bardzo na Piotrka. To jest postać w reprezentacji, o której mówi się od dawna. My też czekamy na Państwa opinie. 22,7 trójek. Ci z Państwa, którzy oglądają mecz, to proszę, żeby reagowali na to, co się dzieje i mówili nam, jakie są Państwa opinie, a ci, którzy meczu nie oglądają, to proszę pytać, proszę też sugerować, w którą stronę Polacy powinni przeprowadzać te akcje i jak to wszystko powinno wyglądać. Krzysztof? Widzieliśmy teraz sytuację, której byśmy nie chcieli. Robert Lewandowski, grający przy linii, dostaje długie podanie, z którego ciężko cokolwiek zrobić. Jego, tak jak mówiliśmy, miejsce powinno być właśnie w centrum, tak jak teraz. O, to są te akcje, do których musimy dążyć. Zwróćcie uwagę, trzecia akcja po lewej stronie Słowaków, o której mówiliśmy, a naszej prawej. I zwróćcie uwagę, że trzecia sytuacja, gdzie możemy pokusić się dokładnie, tak. Gdzie możemy, jesteśmy w polu karnym i możemy pokusić się o sytuację tą bramkową. Także to jest właśnie ten klucz. Tutaj powinna iść komunikacja z ławki rezerwowych, a myślę, że idzie, że tutaj trzeba cały czas nękać tą lewą stronę, gdzie mówiliśmy, że jest to słabszy zawodnik Słowaków na tej ich lewej stronie. I patrzę na to, że Jóźwiak z każdą taką akcją nabiera większej precyzji w tym dośrodkowaniu i trzeba tutaj wierzyć, że jedna z takich akcji zakończy się tak bramką, ale Robert nie może uciekać tak daleko pod linię autową. Tylko z Kamilem Jóźwiakiem jest ten problem, że on rzeczywiście świetnie sprawdza się w ofensywie, natomiast zawodzi kompletnie w defensywie na tę chwilę. Na pewno tak, no mieliśmy tego przykład. Choćby teraz, go nie ma, prawda? Tak, i znowu Max, zwróćcie uwagę, pasywni znowu obrońcy, nikt nie atakuje go, znowu chciał to samo zrobić, widzieliśmy? Znowu chciał założyć tą przysłowiową siatkę. Znowu jesteśmy, zobaczcie, 3-2 w bocznym sektorze, nie ma, ma uwaga, przewagę Hamzik. Strzał. Tak, jest blokowanie. Dosyć biernie się zachowujemy. Tak, jesteśmy bierni, nie gramy pressingiem. W pressingu, w tej obronie niskiej nie działa pressing. Zwróćcie uwagę, że zobaczcie. Nasi zawodnicy stoją, zobaczcie powrót Bereszyńskiego teraz, bardzo wolny. Obawiam się, że te obciążenia z opalenicy mogą się dawać jeszcze we znaki. Bereszyński naprawdę wygląda, jakby miał nogi z ołowiu. Teraz faulowany. Słuchajcie, ja się niestety niepokoję, bo Słowacy chyba się zorientowali, że my jesteśmy dzisiaj nie najlepiej dysponowani. Ruszyli po prostu do ataku. Tak, trochę wygląda na chwiejący się Artur Szpilka, prawda? Trochę tak. Bym nie szukał tutaj powodów w przygotowaniu. To nie, myślę, tędy droga. Tutaj jest po prostu... Tutaj jest mało zdecydowania w pressingu. Jesteśmy spóźnieni, nie dochodzimy do tych zawodników i Słowacja ma dużo czasu. Szczególnie skrzydłowi w tych bocznych sektorach przyjmują piłkę, ustawiają sobie obrońców i najeżdżają na nich. Jest to na pewno niepokojące. Proszę Państwa, ten gol został uznany jako samobójczy Wojtkowi Szczęsnemu, czyli jednak odbicie się od słupka miało... Od jego głowy, tak. Tak, jego głowy miało wpływ. Miejmy nadzieję, że każda piosenka nie będzie oznaczała gola dla naszych rywali, także odpocznijmy chwilę. I'm a pillow, tears in my eyes. 36. minuta spotkania. Polska wciąż przegrywa ze Słowacją 0-1. Wtedy, kiedy słuchaliśmy muzyki, dwie groźne akcje, jedna ze strony Słowaków, druga ze strony Polaków, Krzysztof. Tak, Słowacy prawą stroną swoją przeprowadzili dobry atak zakończony dośrodkowaniem i uderzeniem kuczki głową. Była to dosyć groźna sytuacja. My odpowiedzieliśmy z kolei uderzeniem Grzegorza Krychowiaka, który w środkowym sektorze przejął piłkę niedokładnie zagraną przez Słowaków i zakończył uderzenie z około 30 metra. Trochę podobna sytuacja teraz Słowaków, którzy też przejęli piłkę. Andrzej Duda podał do Hamsika i też bardzo groźny strzał. Na szczęście ten celownik Hamsika nie jest do końca nastawiony tak, jak być powinien. Chociaż Hamsik zawsze groźny. Tak, podobne uderzenie wykonał przed chwilą też Zieliński Piotr, który lewą nogą uderzył piłkę, ale też niecelnie, tak jak Hamzika. Staramy się dośrodkowywać. Rzeczywiście tak, głównie z prawej strony, tam gdzie jest Kamil Jóźwiak, czyli ta lewa strona dla Słowaków, która jest łatwiejsza do przebrnięcia, a z drugiej strony tutaj z prawej strony nasze ataki, które pozwalają na to, na jakąś nadzieję. Może teraz strzał. Ach, jednak Karol ten celownik Linety, jeszcze tak. Nienastawiony. Tutaj myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że zabierają przestrzeń właśnie Jóźwiakowi. Za bardzo schodzi teraz Klich w tą naszą prawą stronę. Zabiera tą przestrzeń do tego, żeby Kamil miał możliwość właśnie tego dryblingu gry 1 na 1 albo właśnie wcięcia się z szerokości do piłki, którą można byłoby tam zagrać. Słowacy na dużym luzie. Widać, że ten gol bardzo im pomógł. Chodzi o tą psychikę, chodzi o mental, chodzi o to, że łatwiej jest teraz im konstruować akcję. Na pewno lepiej się w tej sytuacji czują, chociaż teraz bardzo duży błąd Dubrawki, który próbował wybić piłkę, ale wysoki pressing Polaków i może teraz z tej akcji coś wyniknie, ale bardzo dobrze Słowacy jednak bronią, jednak ciężko jest tutaj cokolwiek stworzyć, a Polacy grają kombinacyjnie, nawet czym bliżej bramki Słowaków. Tak, tylko ja bym cały czas tutaj upatrywał się problemów w tym naszym pressingu. Nie jesteśmy w 100% zdecydowani. Ten pressing jest robiony tak dość... Po macoszemu. Nie chciałbym powiedzieć po macoszemu, tylko dość niekonkretnie. Robimy to na 70-80%. A tak jak tu widzimy teraz, tak, to już musi być, jest wysokie podejście, ale Kamil nie atakuje, tylko wyczekuje na Kamil to, co już zrobi, tak, co zrobi zawodnik ze Słowacji. A tutaj, jeżeli jest zawodnik tyłem, blisko swojej bramki, a widzimy, że tutaj byłby blisko pola karnego, musimy na niego naciskać po to, żeby zmusić go do błędu, po to, żeby zmusić go do wybicia na rzut out, czy może nawet gdzieś tam do środkowego sektora, gdzie są już nasi zawodnicy ustawieni i gotowi do tego, żeby przechwyt zrobić. Czy naszą słabością nie jest to, że atakujemy jednak jedną stroną? Jesteśmy jak jednoręki bandyta. Widzę, że oni tutaj już oczywiście przerzucili ciężar defensywnej gry Słowacy na naszą lewą stronę. Uważam, że to jest właśnie to doświadczenie, o którym wcześniej mówiliśmy. Słowacy szybko potrafią zabezpieczyć te sektory i przeczytać, którą stroną chcemy atakować. I tutaj właśnie widzimy, że widocznie poszedł albo sygnał z ławki rezerwowych, albo od trenera, albo może i sami zawodnicy to dostrzegli, że trzeba tą właśnie naszą prawą stronę i Jóźwiaka wyblokować. Nie ułatwia na pewno Kamilowi gry te schodzenia czy te zejścia właśnie naszych zawodników w ten sektor. Tam jest doświadczony Tomasz Huboszan, też niełatwy do przejścia 35-latek. Robert Mack, którego widzieliśmy w akcji w ofensywnej, w defensywie też bardzo jest pomocny, a widzimy, że trener Paulo Souza jest dosyć mocno zszokowany całą sytuacją. Chyba najchętniej sam by wyszedł, bo w środku pola na pewno taki zawodnik, jakim był Portugalczyk, by się przydał. Polacy konstruują kolejne akcje, jednak szukają jakiegoś rozwiązania. Teraz Karol Linety do Macieja Rybusa. Wreszcie tak, bo Maciej Rybus ma pełnić tę samą rolę, którą po prawej stronie pełni Kamil Jóźwiak. Może tam będziemy szukać rozwiązania, ale jednak tak. Może tutaj w Petersburgu po prostu od tych kanałów różnych jest, piłka się toczy po prostu na prawą stronę. Może to jest chłodniej. Może jest chłodniej, tak. Nie wygląda to najlepiej. To, co wcześniej mówiłem, kolejna akcja, gdzie zabieramy przestrzeń właśnie temu Kamilowi, gdzie Kamil dostaje piłkę, jest przy linii w środku boiska i tam zbiegamy w ten sektor, który powinien być dla niego zarezerwowany właśnie na te pojedynki, czy na ten właśnie dribbling. I znowu widzimy zagęszczenie tych zawodników w środkowym sektorze i przesuwanie się w kierunku, gdzie jest piłka. I tutaj bardzo dużo strat notujemy. Kamil już to, niestety znowu. Tak, bo po prostu już tutaj Słowacy dobrze się zorganizowali. Już wiedzą, że kiedy grają do Jóźwiaka, muszą szybciej się przesuwać i stworzyć tam przewagę liczebną, żeby było właśnie jak najmniej miejsca dla Kamila. Nasz zespół powinien właśnie to zrozumieć, że trzeba tam stworzyć tą sytuację i trzeba odciągnąć z kolei tych zawodników, żeby więcej przestrzeni było. Z dużą łatwością przemieszczają się pod pole karne Słowacy. Na szczęście tak jak teraz Andrzej Duda, też popełniają błędy. Bardzo niecelne podanie grającego niegdyś w Legii Warszawa pomocnika, a w głowie Paulo Sousy zapewne już jakieś scenariusze się pojawiają. Myślisz, że będzie trzeba sięgnąć w pewnym momencie na dużo bardziej ofensywny wariant? No myślę, że będzie musiał trener zareagować, chyba że jeszcze do przerwy uda nam się stworzyć sytuację. Może teraz bardzo dobry odbiór w środkowym sektorze boiska. Robert Lewandowski przetrzymuje, jestem rozgrywającym, prawda? Właśnie, trochę. jest za wysoko, teraz on konstruuje tą akcję, zagranie przed pole karne, znowu odskrzydlenie do lewej strony, jesteśmy blisko pola karnego. Maciej Rybus, dośrodkowanie. Ale bardzo niecelne, w ogóle nie w ten sektor, który powinien, piłka wsteczna, która nic nie da. No. Będzie miał szansę do powtórki, jeszcze jest Robert Lewandowski, strzał, ach, niecelny. Starał się, przyjął piłkę, no ale bardzo chaotyczne jest to wszystko. Wszystko się odbywa tak naprawdę, no, z przypadku. Nie ma w tym jakiejś większej myśli, no ale chyba nie ma innego sposobu w tym momencie dla Słowaków, bo nie widzimy, żeby Polacy mieli jakąś większą koncepcję. Myślę, że nie, tutaj nie chodzi o koncepcję, tu chodzi bardziej o te umiejętności indywidualne i wykorzystanie ich, bo dochodzimy do tego pola karnego, jesteśmy blisko, ale tam brakuje właśnie tego, co powiedziałem, tego, co ma taki Hamczyk, czyli tego magic toucha, i tu musimy przede wszystkim liczyć na to, że Zieliński to zrobi, że będziemy w stanie właśnie dać tą piłkę, którą wykończy właśnie Krzysztof, Robert. Przepraszam, że ci przerwę, ale tak jak powiedział Adam, Piotra Zielińskiego właściwie nie widać na boisku. Nie widać, ale zwróćmy uwagę, że nie widać w ogóle Linety Karola. No, jest niewidoczny. Tutaj możemy powiedzieć, że szukający sobie miejsca do gry Robert, taki szukający, i to tak z naciskiem na szukający, do prawej strony, do lewej zbiega. No ale Mateusz Klich też powinien być tam gdzieś obecny. Dokładnie, bardzo słabo w środku pola gramy. Nie jesteśmy precyzyjni. No nie jesteśmy, rzeczywiście nie jesteśmy precyzyjni. Zerkamy na zegar, 44. minuta spotkania. Przegrywamy ze Słowacją 0-1. Ale kolejna akcja, znowu Maciej Rybu, znowu będzie dośrodkowanie w pole karne. Znowu jest Robert Lewandowski, który wycofał piłkę. Będzie może strzał, nie będzie strzału, bo znowu Słowacy dopadli do piłki. Naprawdę są spragnieni, jakby tej piłki nie widzieli przez kilka miesięcy. I biegają za nią. Znowu Robert Mak, znowu Andrzej Duda i bardzo szybki przerzut na prawą stronę, gdzie jest wszechobecny Hamsik, tylko będzie czyhał na to, żeby móc strzelić, tak jak teraz, i znowu będzie poprawka. Nasi próbują się jakoś ustawić w obronie, próbują to wszystko jakoś zareagować na to, ale najwidoczniej, patrząc z pięściarskiego punktu widzenia, jest to sytuacja, która nie jest łatwa. Teraz Robert Lewandowski korzysta znowu z błędu. To może być taki mecz, w którym kilka błędów zadecyduje o tym, jak to wszystko będzie przebiegać. Sporo pomocy. Bartosz Bereszyński, zobaczmy. Kamil Jóźwiak, podanie w pole karne, ale znowu Bartosz Bereszyński teraz bardzo gra wysoko. To jest tych kilka minut, gdzie naprawdę walczymy, gdzie może się coś wydarzyć, ale nie i teraz. To jest właśnie ten brak precyzji, tak? Blisko pola karnego jesteśmy, rozgrywamy taką małą grę w bocznym sektorze. Podanie na kilka metrów. I takie podanie, no nie może takiego podania wykonać Piotrek Zieliński. No od niego oczekujemy. Zwróćmy uwagę, tu Hamcik. Hamcik wchodzi, idzie jak po swoje, wchodzi w dwóch, trzech zawodników. zawodników. Tego musimy oczekiwać od Piotra Zielińskiego. On musi właśnie grać tak, jak funkcjonuje Hamsik, a nawet lepiej, bo powinien gdzieś jeszcze więcej szukać tej piłki poprzez ruch swój. Hamsik jest prawdziwym liderem, takiego leadership, takiego prowadzenia naszej reprezentacji oczekujemy głównie od Roberta Lewandowskiego. Natomiast Robert jak na razie bardzo się stara, natomiast daje się być coraz bardziej bezradny. Ja bym jeszcze tak zauważył tu, że to jest taki pojedynek, który powinien mobilizować Piotra Zielińskiego, bo wiemy, że to Marek Hamsik uczył jego pewnych zachowań w Napoli i tu on powinien zrobić wszystko, żeby pokazać, że uczeń przerósł mistrza. Dokładnie. Może jest on nieśmielony przez mistrza. No, ja bym chciał, żeby rzucił z siebie to i wziął to na klatę. Wziął na klatę i pokazał Hamsikowi, że teraz to jego czas nadchodzi już w Napoli i to tak naprawdę. Jedna minuta doliczona przez sędziego, 46. minuta spotkania, za moment ta pierwsza połowa się zakończy, oby jeszcze dobrym akcentem, bo atakujemy. Atakujemy, tak, i teraz było dośrodkowanie Mateusza Klicha zablokowane, ale Klich pojawił się, gra z Kamilem Jóźwiakiem na małej przestrzeni, ale chyba będzie odgwizdane. Wyszła piłka za linię, czy nie? Tak. Wszystko na to wskazuje. Słowacy rozpoczną z 5 metra i pewnie sędzia za moment gwizdnie i zakończy pierwszą połowę. Na to wszystko wskazuje. I tych pojedynków oczekujemy. Właśnie tego, co teraz zrobił Kamil Jóźwiak blisko linii końcowej, ale jeszcze próbował grać dryblingiem, jeszcze próbował wyrobić sobie sytuację do tego, żeby właśnie dograć w pole karne. Ostatni gwizdek sędziego, proszę Państwa, po pierwszej połowie. Przegrywamy, to może odsapnijmy chwilę, posłuchajmy muzyki, a za chwilę zastanowimy się, po jakie rozwiązania może sięgnąć Paulo Souza. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi rtań. Nie płacz. Całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba. Od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? pozostaje odejść. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę. Przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. To trójka, 9 minut zostało do godziny 19. Trwa przerwa w spotkaniu Polska-Słowacja. Przypominamy, nasi piłkarze przegrywają to spotkanie 0-1 po tak uznano samobójczym golu Wojciecha Szczęsnego. Natomiast tak naprawdę tego gola strzelił Mak, uderzył w słupek, krótki róg, piłka odbiła się potem od słupka, potem od głowy Wojciecha Szczęsnego i wpadła do bramki. I to nie kolejny brak Maków. To nie brat Maków, to nie jest trzeci z braci Maków, to jest Słowak. Krzysztof Bredę, nasz ekspert podczas tego spotkania. Krzysztof, czas na podsumowanie tej pierwszej połowy. No myślę, że dobrze ją rozpoczęliśmy, ale czym dalej mecz trwał, tym więcej mieliśmy problemów, jeśli chodzi o dokładność i o pressing, o dojście do tego przeciwnika. Na wiele pozwoliliśmy Słowakom, z każdą minutą nabierali więcej odwagi i dochodzili do groźnych sytuacji. Na pewno my musimy dokonać korekty, uważam, w szatni powinny zapaść jakieś decyzje, bo czwórka naszych środkowych pomocników jest mało kreatywna, szczególnie Linetty mało daje drużynie. No, myślę, że tutaj wprowadzenie Świerczoka bądź Świderskiego, a jednak na tą dziesiątkę wycofanie Roberta byłoby dobrym rozwiązaniem, ale to mówię, to by była moja decyzja i poszukałbym tutaj jeszcze więcej szybkości i zdecydowania w tych wahadłowych, u tych wahadłowych, bo tak jak jeszcze Kamil Jóźwiak ma momenty dobre, tak z drugiej strony no, Maciek Rybus jest po prostu no, niewidoczny. Mało po prostu konkretny w tych działaniach w bocznym sektorze. Krzysztof, zwracasz uwagę tutaj w rozmowach poza anteną na brak odpowiedniej agresji ze strony Polaków, myślę o pressingu. No tak, jesteśmy spóźnieni. Sytuacja z bramką, gdzie ją straciliśmy, no dobitnie pokazuje, ale jeszcze kilka interwencji i zachowań było po prostu takich, jestem w swoim sektorze, ale nie naciskam na tego przeciwnika, daję mu się odwrócić, daję mu ułożyć piłkę. A dlaczego tak jest? Nie wiem z czego to może wynikać, bo uważam, że no przecież jest pierwszy mecz, nie powinno być zmęczenia, tak. Więc tutaj zespół powinien właśnie wywierać tą presję, tym bardziej, że mamy tych zawodników, którzy grali w swoich zespołach, w ligach, no tutaj jest trochę to niezrozumiałe, jesteśmy po prostu bardzo bierni w działaniach. Jesteśmy też dosyć przewidywalni. Prawda? Atakujemy jedną stroną. No tak jak życzyliśmy sobie tutaj między sobą mówiąc, że chcielibyśmy wykorzystać tą lewą stronę Słowacji. Robimy to. Myślę, że to jest też wynikiem takiej po prostu braku odważnego działania Rybusa i zespół to widzi i przegrywa właśnie na drugą stronę. Nie wiem, czy nie poszukałbym tutaj Przemka Frankowskiego, który by dał może więcej jeszcze tej szybkości w bocznym sektorze, no bo musimy przede wszystkim przez boczny sektor się tam dostać. Widzimy, że wszystko, co gramy przez środek, jest wyblokowywane przez Słowaków. Są bardzo dobrze zorganizowani. Głównie ta dwójka tych środkowych pomocników, o których mówiliśmy, Kućka i Chromada. Tak, Duda, jesteśmy zbudowani jego postawą. We Włoszech się mówi complimenti alla mamma, czyli komplementuje się mamę, kiedy na przykład świetnie zawodnik gra. W tym przypadku powiemy complimenti al papà, czyli tatę będziemy komplementować. Teraz wywiad Darka Urbanowicza właśnie z Dudą seniorem. Andrzejem. Jakie są nastroje na Słowacji przed tymi mistrzostwami Europy? Bo to jest ciekawe, bo jest tam chyba troszeczkę mniejsze parcie, takie jakby mniejsze ciśnienie na zawodników i na drużynę, prawda? No jasne, lebo my nie jesteśmy faworyty skupiny. Czy polska drużyna, czy Szwedia, czy Hiszpania są faworyty. To jest pre słowacką drużynę bardzo dobre, że nie są faworyty oni. Lebo my, kiedy nie jesteśmy faworyty, my wiemy przekłapić. Tak, jesteśmy przekłapili w Francji, na majstrze do Europy, że sme vyšli z grupy. Myslím, že tak veríme, že tak je na Slovacku, že veria, že avancujeme, no, že vyjdeme z grupy. No właśnie. Bardzo dłożyty będzie pierwszy mecz. Z Polską? Tak. No i jak to będzie jest, bardzo dłożyty. Jak jest traktowany ten mecz? Jak to, jako szansę? Tak jest traktowany, że polska drużyna jest lepsza drużyna od Słowacka, ale pokaże mecz. Po tych dotychczasowych meczach tuż przed Euro, czyli ta, bardzo niespodziewana wygrana z Rosją, przegrana niestety ze Czechami, remisy z Cyprem, Maltą, Bułgarią, Austrią, to jest tak, że... Myślę, że ten mecz z Rosją, mecz z Rosją pokazał, że ta drużyna, że jest to drużyna, to nie jest osobność, lebo tam jedyna osobność jest Skriniar a Hamšík. Ale myslím, že bardzo dobré je ako kolektív. Ten meč z Rusiou pokázal, že znajú grať. A myslím, že slovácka družina bude taký čarný koň tej grupy. Takto aj všetci aj kibice slovácké tak myslia sebe, že pokážeme na majstrovstvá Európy. Lebo tak, my išli do Francii na majstrovstvá Európy, jak my išli na majstrovstvá sveta v Afrike. Tiež sme išli sme jak outsideri a nakoniec sme vyšli z grupy i bolo dobre. Čili je nádeja na sukces? Tak. A sukces to, jak jest rozumiany? Wszystko, co powyżej grupy? Tak, tak. Wszystko, co... Aby wyszli z grupy, tak to jest wszystko jest okej. Mhm. Kiedy nie wyjdziemy grupy, tak będzie źle. Ako nie, to nie jest dobre. Tak oczekiwają i kibice, i oczekiwają tak wszystkie. I piłkarzy, i wszystko. Chcemy wyjść z grupy. Jak teraz jest na Słowacji? No bo Mistrzostwa Świata w hokeju ledwo się skończyły. Teraz Mistrzostwa Europy w piłce. Gdzie jest większe zainteresowanie? Myślę, że to jest 50 na 50. Tak jest na Słowacku, bo Słowacku to jest mała kraina. To jest 5 milionów obywateli. Także na Słowacku jest tak, że tyści, co kibicują hokej, tak kibicują i futbol. To są dwa najlepsze sporty na Słowacku, także to jest równako. 50 na 50. Tyści kibice. Nie jest tak, że hokej jest lepszy i wiatr kibicują. Nie. Równako. My sme malá krajina. Polsko je koľko? Koľko má obyvateľov Polsko? Koľko žije tam ľudí? 38 miliónov. No, a na Slovácku 5. A to je duža rožnica, nie? Bardzo. Dariusz Urbanowicz rozmawiał z Andrzejem Dudą seniorem. Krótkie pytanie tuż przed serwisem, Krzysztof, do ciebie. Jak myślisz, co Paulo Sousa powiedział zawodnikom w przerwie? No myślę, że kazał im zachować więcej spokoju, a przełożyć to na tą agresję właśnie w obronie. W ataku ten spokój musi się objawić taką jakością, żeby nie panikować, nie podejmować szybkich decyzji, tylko po prostu konkretne i zdecydowane. Bo tego nam brakuje, tej precyzji. Za chwilę wracamy, proszę Państwa, z drugą połową spotkania. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach Media Expert? No to patrz, kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Viva el Tango. Najpiękniejsze tanga świata w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Klaudiusz Baran i Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy. Milonga del Angel, Adios Nonino, Astora Piazzoli, ale też tanga polskie Stefana Maciejewskiego czy Mariana Obsta. Piątek, 18 czerwca, godzina 19.30. Zapraszają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Bartek, już czas wyjść na boisko. Zaraz, mecz jest, nasi grają. A ty? Ty też graj. Mamo, skąd masz taką piłkę? Jest super! Tankujemy i robimy zakupy na Lotosie. A teraz piłka po twojej stronie. Przeżywajmy sportowe emocje nie tylko na ekranie. Złap piłkę i ruszaj do gry. Zbierz naklejki za tankowanie lub zakupy w Cafe Punkt na stacji Lotos i odbierz piłkę w promocyjnej cenie. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki lotos.pl. Żegnamy reklamy.